ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาเสริมต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปารภเหตุที่เราได้มาร่วมกันกระทำบำเพ็ญกุศลในงานพระราชทานเพลิงศพนั้นน่าจะมีงานประเภทนี้สักครั้งหนึ่งจึงถือว่าเป็นพิเศษหลายๆด้านด้วยในวันนี้คำว่าพิเศษนั้นขอทำความเข้าใจตรงนี้สักนิดหนึ่งพิเศษเป็นภาษาไทยเราซึ่งถ่ายมาจากภาษาบาลีว่าวิเศษะซึ่งเป็นภาษาเก่าแก่ดั้งเดิมโบราณจากชมพูทวีปคือประเทศอินเดียนู้นเป็นภาษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราใช้ประกาศพรหมจรรย์คือพระศาสนานี้ที่เป็นหลักฐานทางวิชาการเป็นเทคทวนคำสอนในทางพระพุทธศาสนาของเราด้านเทรวาทคือสายของเราอยู่ปัจจุบันนี้ถูกรวบรวมไว้ด้วยภาษาอันนี้คือภาษาบาลีจากชมพูทวีปคือด้านประเทศอินเดียแพร่กระจายขยายลงมาถึงพวกเราสุวรรณภูมิประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาลงมาตอนนี้ประเทศพม่ามานี่โบราณท่านเรียกว่าสุวรรณภูมิแหลมทองแผ่นดินทองชาวสุวรรณภูมิจะออกเสียงภาษาบาลีไม่ชัดไม่ถนัดไม่ถูกกับปากของชาวสุวรรณภูมิชาวไทยชาวลาวชาวกัมพูชาชาวพม่าจะต้องมีการเพี้ยนกันหน่อยตัววอจะต้องถูกแปลงมาเป็นตัวพอจึงจะถูกปากของพวกเราวิเศษะเป็นพิเศษะหรือว่าพิเศษนั่นแหละขออภัยต้องมาเสียเวลาตรงนี้สักหน่อยวิแปลว่าแปลกพวกเศษะแปลว่าส่วนที่เหลือส่วนที่มีอยู่วิเศษะบาลีเนี่ยแปลว่าแปลกพวกแปลกกับส่วนที่มีที่เหลือมาถึงเมืองไทยว่าพิเศษแปลว่าแปลกกว่าเพื่อนแปลกกว่าพวกงานนี้จะเป็นงานพิเศษและธรรมิกถาวันนี้ก็เป็นธรรมิกถาพิเศษงานนี้เป็นงานแปลกพวกแปลกกว่าส่วนที่เคยมีมาและมีอยู่งานพระราชทานเพลิงศพในอำเภอคำตากล้าไม่เคยมีมาก่อนและถ้าจะมีก็อาจจะมีทีหลังอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ที่ทรงสมณศักดิ์เป็นพระครูเป็นสมณศักดิ์ชั้นราชาคณะสัญญาบัตรเป็นเจ้าคุณมรณภาพลงก็จะมีการพระราชทานเพลิงศพคือนำไฟพระราชทานมาจากสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รือข้าราชการ4-6ขึ้นไปแล้วจะได้พวกเราก็คงจะเข้าใจกันอย่างนั้นแต่วันนี้เป็นงานพระราชทานเพลิงของหลวงปู่ธรรมดาธรรมดาเป็นถ้าเป็นภาษาอีสานก็เรียกว่าพระในดอกพระดายดอกอย่างอาตมาผู้พูดอยู่ในขณะนี้ก็เป็นพระในดอกพระดายดอกพระมันมีสมณศักดิ์อะไรต่างๆอันนี้จะต้องมาทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อยที่เรียกว่าพิเศษคือมันแปลกมันไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนพวกอื่นถ้าว่าเป็นภาษาลาวว่าบ่คือมูงานในงานบ่คือมูและจะฟังธรรมก็คงจะเป็นธรรมิกถาพิเศษปารภเหตุในงานพิเศษพระราชทานเพลิงศพนี้จริงๆแล้วมันเป็นข้อวัดหลักการปฏิบัติของผู้ปกครองผู้ทรงคุณธรรมอันสูงส่งที่ท่านเรียกว่าจักรวรรดิวัดพระราชามหากษัตริย์ผู้ปกครองโดยธรรมอันสูงส่งในพื้นแผ่นดินของพระองค์พระองค์จะมีความคุ้มครองแผ่ไปไกลถึงเหล่าพระสงฆ์ในกรอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนถึงข้าราชการอนุยนต์ผู้ติดตามเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาถึงไม่ได้มาเองก็อยู่ในราชาอนุเคราะห์ของพระองค์ราชาอนุเคราะห์เมื่อลมหายตายไปก็มีไฟพระราชทานคือพระองค์มาเองไม่ได้ก็ต้องให้พระเนตรพระกันผู้สำเร็จราชการแทนพวกข้าราชการนำมาก็เสมือนตัวแทนของพระองค์เหมือนพระองค์มาเองพระสององค์เจ้าผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมในแว่นแคว้นในแผ่นดินถือว่าเป็นหลักใจในการประพฤติปฏิบัติของอนาประชาราษฎร์พระองค์จะต้องคุ้มครองอนุเคราะห์รักษาเป็นคำกล่าวอันหนึ่งว่าภาษาบาลีว่าธรรมิการักขาปรณะเขาปฏิสมณะพราหมณีสุให้ความอารักขาคุ้มครองสมณะพราหมณ์ในแว่นแคว้นแผ่นดินของพระองค์ขอสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมเป็นหลักจิตหลักใจของอนาประชาราของชาวบ้านจงอยู่ในแว่นแคว้นนี้จงอยู่เป็นสุขเถิดถ้ามาแล้วจงอยู่เป็นสุขถ้ายังไม่มาขอให้มาพระองค์จะทรงคุ้มครองทรงรักษาให้เกิดความปลอดภัยให้เกิดความเบาใจเจริญสมณธรรมอย่างสะดวกสบายในแว่นแคว้นอันนี้ให้พระราชทานให้ความคุ้มครองเมื่อลมหายตายไปก็อนุเคราะห์พระราชทานจะทำชาปนกรรมคือเผาที่เราเรียกว่าพระราชทานพระราชทานเพลิงจึงจะเห็นได้ว่าเป็นงานพิเศษไม่เหมือนคนธรรมดาที่สูญเสียไปอันนี้พิเศษอันหนึ่งถ้ามีคนไปบอกไปกล่าวชี้แจงแถลงไขไปทูลแถลงให้พระองค์ทราบพระองค์จะไม่รีรอถ้าคณะพระสงฆ์หรือสมณพราหมณ์เหล่าอื่นศาสนาอื่นในแว่นแคว้นนี้พระองค์ก็จะทรงอนุเคราะห์มาไม่ได้ก็ส่งผู้มาแทนให้ไฟพระราชทานมาเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่พระศาสนานั้นนี้เป็นวัดปฏิบัติของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ตามคังสำคำสั่งสองในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่แปลกเลยถึงแม้หลวงปู่ที่ล่วงลับไปท่านจะไม่ได้มีสมณะสักอะไรก็ตามและท่านก็ไม่ได้ทำให้เสียหายอะไรท่านทำแต่คุณงามความดีคุ้มครองสืบทอดสถาปนามาชั่วชีวิตการที่พระสงฆ์องค์หนึ่งมรณภาพไปอย่าว่าแต่คนเลยอย่าว่าแต่พระราชามหากษัตริย์เลยเทวดาทั้งหลายก็กราบก็ไหว้ก็อภิวาทผู้ที่บวชจนไปถึงวันตายผู้ภาษาบาลีว่าตายคาผ้าเหลืองตายคาผ้าเหลืองยังไม่ได้สึกขาลาเพศเมื่อบวชก็บวชโดยชอบประพฤติปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอเสืบทอดพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบวชนี้เป็นการเสืบต่ออายุพระศาสนาที่เรียกว่าสันตานังสืบต่อหลังจากนั้นก็ทารานัง ทรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนของพระองค์เมื่อสืบต่อด้วยการบวชทรงไว้ด้วยการศึกษาการเล่าเรียนสืบทอดเมื่อทรงไว้แล้วก็พิฏฐารนันเผยแผ่ให้กว้างไกลคำสั่งสอนอันนี้องค์ประกอบ3ประการนี้แหละทำให้พระศาสนาอยู่มาถึงพวกเราสังสันตานังสืบต่อด้วยการบวชเป็นเพศนักบวชอยู่ภายในพระศาสนาทารนังทรงไว้ซึ่งการศึกษาเล่าเรียนคำสั่งสอนของพระองค์และก็วิถารนังสั่งสอนเผยแพร่ให้กว้างไกลต่อไปอย่างในบ้านในเมืองเรามีพระคณะผู้ปกครองท่านพระเถระเหล่านั้นท่านศึกษาปริยัติธรรมคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แตกฉานแล้วก็ปกครองหมู่ปกครองคณะแล้วก็สอนกันสืบต่อไปพระปริยัติธรรมบาลีคำสั่งสอนอันบันทึกคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละคือการสืบต่อและการทรงไว้แล้วก็การเผยแพร่เท่าที่จะทำได้จนตายไปในเพศนักบวชเพศบรรพชิตนี้ผู้ที่ตายในเพศนักบวชเนี่ยถ้าเรียกว่าพรหมจริยปรายโนผู้มีพรหมจรรย์ในเบื้องหน้าผู้ที่บวชมาโดยชอบไม่ใช่หนีคดีไม่ใช่ลักไม่ใช่ขโมยใครมาไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมาบวชโดยชอบตามพระธรรมวินัยไม่มีอันตรายยิ่งกระทำในการบวชเป็นผู้มีอายุครบสมบูรณ์มีองค์ประกอบสมบูรณ์ครบถ้วนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินไม่เป็นโจรไม่ไปขโมยหนีมาไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นราชภัฏหนีมาบวชหลังจากนั้นมีคุณสมบัติที่ตรวจสอบครบถ้วนได้เป็นปุรุษปุริโสไม่เป็นกระเทยแล้วก็มาบวชอย่างนี้ท่านเรียกว่าสัมมาปัปปชิเตคือบวชแล้วโดยชอบและก็บำเพ็ญเพศบรรพชิตพรหมจรรย์ให้สืบต่อไปเรื่อยๆสืบต่อพระศาสนาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสั่งสอนเท่าที่ความรู้ความสามารถจะมีแล้วก็เผยแพร่สืบต่อเผยแพร่ขจรกระจายไปเท่าที่ความสามารถมีจนถึงวันตายดังนี้ท่านเรียกว่าพรหมจริยปรายโนผู้มีพรหมจรรย์ในเบื้องหน้าเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเทพที่มีเทพธรรมคุ้มครองใจรักษาพุทธศาสนาอยู่จะกราบจะไหว้ขออภัยคงจะต้องเสียเวลาสักนิดหนึ่งเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังยังไม่ได้เทศนะกำลังจะเล่าให้ฟังอาตมาก็สุขภาพไม่ดีพูดก็ไม่ถูกคำพูดภาษาไทยก็ผิดภาษาอังกฤษก็เพี้ยนภาษาลาวที่พูดอยู่ทุกวันก็ยังไม่ถูกอยู่ดีๆภาษาบาลีก็คลาดเคลื่อนแต่ก็จำเป็นจะพูดตามคำสอนพุทธเจ้าเพื่อรักษาเทคชวนรักษาหลักการอะไรต่างๆไว้มีเรื่องเล่าไว้ในนมัสสะสกะสูตรในสังยุตตนิกายสกะสังยุตว่าด้วยเรื่องของพระอินทร์มีนะไม่ได้ว่าเอาเองมีเรื่องเล่าไว้ในสกะสังยุตสกะนมัสสะสูตรเรื่องของพระอินทร์ไว้วันหนึ่งพระอินทร์ซึ่งเป็นจอมเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสูงจากเราขึ้นไปได้เรียกเทพมาตุลีผู้เป็นสารถีผู้เป็นไดรเวอร์ขออภัยมันติดปากซะหน่อยภาษาฝรั่งไดรเวอร์ก็แปลว่าคนขับนั่นแหละไดรเวอร์ขับแต่ภาษาบาลีท่านเรียกว่าสารถีเทพมาตุลีนี้เป็นสารถีผู้ขับรถให้พระอินทร์จะไปไหนจะเสด็จไปไหนขับราชรถเวชยันราชรถวันหนึ่งจะไปชมสวนนันทวันอันรื่นรมบนสงสวรรค์เลยบอกว่าท่านมาตุลีผู้สหายเอ๋ยเรามีความปรารถนาจะไปยังนันทวันอุทยานนันทวัน ขอท่านผู้เป็นสหายจงนำอาชานายมาพันตัวมาเทียบราชรถเวชยันเพื่อเราจะได้เสด็จไปที่นั่นรับสั่งอย่างนี้ไม่นานมาตุรีเทพพบุตรก็จัดแจงเรียบร้อยแล้วก็มากราบทูลขอเดชะบัดนี้มาอาชนายพันตัวเทียมเวชยานราชรถเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเชิญพระองค์เสด็จเถิดคือมันพร้อมแล้วพระอินทาธิราชก็มาถึงราชรถก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่เวชยานราชรถพระองค์ทรงพนมมือขึ้นหันหน้าไปทุกทิศทำปากขมุบขมิบไปทิศตะวันออกที่ตะวันตกที่เหนือที่ใต้ไปจนทั่วรอบๆทิศเหมือนกับ นักมวยขึ้นเวทีแล้วก็ไหว้โดยรอบๆไหว้เวทีแล้วก็ทำปากขมุบขมิบในช่วงนี้เทพมาตุลีสังเกตนึกสงสัยเมื่อเวลาที่พระอินทาธิราชจะไปสู่ที่สาภาคใดๆก็ตามจะขึ้นรถหรือจะไปไหนก็ตามก่อนที่จะไปท่านจะไหว้ว่าแล้วเกิดจะทำปากมุ้งมิ้งสงสัยเฮ้เทวดาในสวงสวรรค์ในไตรทศก็ย่อมกล่าวก็ย่อมไหว้พระอินทาธิราชแต่เราอยากรู้นักว่าบัดนี้พระอินทร์ไหว้ผู้ใดคนที่พระอินทร์ว่านไหว้ไหว้นั้นคงจะประเสริฐมากอดรนทนไม่ได้ก็เลยถามเวลาขึ้นรถไหว้แล้วก็ถามอีกขอเดชะท่านผู้จอมเทพผู้นิรทุกข์มนุษย์ในโลกยามตกระกำลำบากยามตกทุกข์ได้ยากก็จะไหว้วอนเทวาอารักษ์พระอินทร์พระพรหมแม้เทวดาในไตรทศในสวงสวรรค์นี้ตั้งแต่ท้าวจตุโรกบาลทั้งสี่ขึ้นมาจนถึงเทพชั้นดาวดึงก็ต้องกราบก็ต้องไหว้ท่านแล้วเมื่อท่านจะขึ้นรถเมื่อกี้นี่ท่านไหว้ผู้ใดไหว้ไปรอบๆท่านไหว้ผู้ใดในโลกนี้จะมีผู้ประเสริฐผู้ยิ่งใหญ่กว่าท่านอีกหรือเมื่อมาตุลีถามอย่างนี้พระอินทร์ก็เลยตรัสตอบว่าแน่สหายท่านมาตุลีท่านยังไม่รู้อยู่อีกเหรอเราไหว้ผู้มีศีลเราไหว้ผู้บวชแล้วโดยชอบเราไหว้ผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าพอพูดจบท่านก็ยกมือขึ้นกล่าวคำไหว้อหันจะศีลสัพปณีจิรรถะสมาหิเตสัมมาปปัชิเตวันเทพรหมจริยปรายณีเยหันธาสีละกราปุญญกราสีละบันโตอุปาสกายังนมัสสันติมาตุลีติขออภัยมันยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติป่วยมา4ปี1เดือนพูดยังไม่ถูกภาษาอะไรมันก็พลาดเคลื่อนไปหมดมันมาท่านหลายคงจะให้อภัยแปลว่าเราไหว้ผู้มีศีลอหันจะศีลสัมปันีจิรรถะสมาหิเตจิรรถะสมาหิเตเราไหว้ผู้มีศีลเราไหว้ผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นในราตรีในที่วาราตรีสัมมาปปัชิเตวันเทเราไหว้ผู้ที่บวชแล้วโดยชอบพรหมจริยปรายณีผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าผู้บวชโดยชอบและผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าก็ดังที่กล่าวมาแล้วบวชโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่ได้บวชมาขโมยไม่ได้ขโมยมาบวชและก็บวชไปจนถึงวันตายถ้าเรียกว่าพรหมจริยปรายณูผู้มีพรหมจรรย์ในเบื้องหน้าดังมีคำกล่าวว่านะหีนะวัตตังปริวัตตันติกาเมสุปฏิเสวิตุงอัตสุมุโคโรหันติพรหมจริยังจรทะพรหมจริยะปรายโนเราจะไม่หวนคืนไปสู่เพศอันต่ำ เราจะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้แม้ด้วยน้ำตานองหน้าเราจะไม่หวนคืนกลับไปเสพกามอีกแล้วเราจะเป็นผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้านั่นหมายความว่าจะต้องตายคาผ้าเหลืองถ้าพูดเป็นภาษาอีสานอย่างนี้เทวดาไหว้พระอินทร์ไหว้และไม่ใช่เพียงเท่านี้ไหว้บุรุษอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลผู้ทำบุญถูกต้องตามพระศาสนาทำบุญในพระศาสนานะไม่ใช่ทำบุญนอกศาสนาบุญในพระศาสนามีอะไรทานศีลภาวนาทานละไม่ศีลละไม่ภาวนาไม่เป็นบุญในพระศาสนาแต่บุญนอกศาสนาหมอลำไม่ภาพยนตร์ไม่ไม่เอาอย่างที่เราเอากันอยู่ทุกวันนี้จะเป็นบุญส่วนมากนอกพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระอินทร์ก็เลยกล่าวว่าเยฆาถาปุญญกราสีระบันโตอุปาสกายังนมัสสันติมาตุลีติมาตุลีเอ้ยเราไหว้คฤหัสถ์ผู้ทำบุญในศาสนานี้ในพุทธศาสนานี้เยฆาถาปุญญกราสีระบันโตอุปาสกาเราไหว้เราอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลยังนมัสสันติมาตุลีติมาตุลีเอ้ยเราน้อมน้อมน้อมเสียนอภิวาทไปบุคคลเหล่านี้นี่จะกล่าวไปใหญ่ถึงเพิ่งผู้คนธรรมดาผู้มีสัมมาทิฏฐิจะกล่าวไปใหญ่ถึงพระราชามหากษัตริย์ผู้มีทัตพิษราชธรรมผู้มีคุณธรรมอันโอฬารดังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเมื่อมีใครไปแจ้งว่ามีพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมอันเหมาะสมในมรณะภาพไปขอไฟพระราชทานพระองค์ก็ถือว่าเป็นบุญอันยังยิ่งของพระองค์ในแว่นแคว้นได้เกิดขึ้นแล้วมหาปุญญขันโถเป็นกองบุญอันยิ่งใหญ่ของพระองค์องค์ก็เลยส่งไฟพระราชทานมาเหมือนตัวพระองค์มาอันนี้จึงถือว่าพิเศษงานนี้เป็นงานพิเศษนะแล้วคนเทศก็กำลังเทศพิเศษพิเศษก็แปลว่าแปลกพวกบ่คือมูคนพิการกำลังแสดงธรรมอยู่เดินเหมือนหมูเหมือนคณะก็ไม่ได้ตรงถือไม้เท้าจะแก้ยังกันรอวันมรณะกรรมมาถึงอย่างใจเย็นพอได้รับข่าวครูบาอาจารย์หมูคณะพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยตรงไหนพอไปได้อาตมาก็ไปตามหน้าที่ถ้าล้มหายตายไปปานนี่ถ้ามีพระองค์ไหนอยู่ในขอบเขตที่จะเกี่ยวโยงกันพอไปถึงก็จะต้องไปงานศพไปอนุเคราะห์ถ้าที่มีชีวิตอยู่อันนี้เป็นหน้าที่อันหนึ่งหน้าที่ของพระในทางพุทธศาสนาพูดถึงตรงนี้น่าจะเสียเวลาอีกสักนิดหนึ่งไม่มีที่ไหนดอกในพื้นพิภพนี้จะมีวัฒนธรรมอันงดงามยิ่งไปกว่าเกินกว่าลุ่มแม่น้ำโขงสองฝากฝั่งฝั่งซ้ายคือประเทศลาวฝั่งขวาคือภาคอีสานประเทศไทยบนพื้นแผ่นดินนี้เราร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมอันล้ำค่าวัฒนธรรมของเราเป็นวัฒนธรรมน้ำใจจึงเป็นเบ้าหล่อหลอมจิตใจของชุมชนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงภาคอีสานและประเทศลาวเป็นบุคคลผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนไม่แข็งกร้าวไม่แข็งกระด้างไม่ก่อให้เกิดปัญหาอันใหญ่โตเผาบ้านเผาเมืองฆ่าล้างโคตรไม่ค่อยจะมีบนพื้นแผ่นดินลุ่มแม่น้ำโขงนี้เพราะเราพวกเราได้เจริญเติบโตมาพร้อมกับวัฒนธรรมอันเป็นเบ้าหล่อล้อมจิตใจวัฒนธรรมอันเป็นเบ้าล้อมของเราคือฮีด12คลอง14อันถอดแบบมาจากคำสอนของพระพุทธศาสนาสิเวลาอีกสักนิดหนึ่งเนาะฮีดมันเกี่ยวโยงมาถึงงานศพชาวบ้านงานศพชาวพระชาววัดก็มีอยู่ในฮีดฮีดเป็นภาษาลาวภาษาไทยลาวล้านช้างมาจากภาษาบาลีว่าจาริตะสันสกฤตว่าจาริตระภาษาไทยกลางไทยสยามตัวฮอจะต้องเป็นตัวรอเหมือนกับตัวรอไทยสยามจะต้องเป็นตัวฮอของไทยล้านช้างคือไทยรูปน้ำโขงไท ไทยสยามเราคือประเทศไทยเราไทยกลางเราไทยกลางเรานี้จะเรียกจารีตประเพณีจารีตมาตามภาษาบาลีว่าจาริตะจาริตระของภาษาสันสกฤตภาษาสมัยใหม่ฝรั่งมั่งค่าเขาเรียกว่าคัสตอมทราดิชันนัลออคัสตอมอย่างนี้แล้วเราก็จะมีคลอง14คลองเป็นภาษาลาวภาษาไทยล้างช้างถ้าเป็นภาษาไทยกลางจะเรียกว่าคลองที่น้ำไหลนั่นรู้ละคลองภาษาลาวเรียกว่าคลองเฉยๆไม่มีตัวลอลิงกั้มเพราะการออกเสียงแบบตัวลอลิงกั้มเป็นอิทธิพลของเขมรทางอยุธยาทางภาคกลางของเราแต่ก่อนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเขมรกรุงศรีอยุธยาดั้งเดิมก็เป็นเมืองของเขมรเมื่อเขมรร้างกลัวอำลังกลัวกำลังกลัวอำนาจของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัยเขาก็ย้ายหนีอยุธยาก็เลยเป็นเมืองร้างคนไทยสยามมาจากคนลาวทางหลวงพระบางมาตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ที่เมืองอู่ทองก็เลยย้ายมาเมืองเก่าของเขมรเมืองอยุธยาที่เขาล้างไปมาตั้งเป็นเมืองกรุงศรีอยุธยาเมื่อพ.ศ. 896ตั้งเชียงทองหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงโดยพระเจ้าฟ้างุ่มมหาราชแถลงล่าแม่มันไปไกลนะมันไปไกลย้อนกลับมาก่อนเราได้รับอิทธิพลจากเขมรเพราะความเจริญรุ่งเรืองของเขมรครอบคุมไปทั้งหมดลุ่มน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพยาไทยภาคกลางไทยสยามจึงมักจะออกเสียงมีตัวรอลิงรอเรือกล้ำอย่างคลองก็เราเอาเสียงมันโก้มาจากเขมรว่าคลองก็แบบที่น้ำไหลนี่แหละทางอีสานทางลาวไทยล้านช้างจะไม่มีตัวรอลิงรอเรือกล้ำจะออกว่าคลองคลอง14ไอ้ตัวคลองนี้มาจากคำว่าคันลองของชีวิตนั่นแหละหรือจะแปลเป็นภาษาสมัยใหม่ร่วมสมัยฝรั่งมั่งค่าจะใช้คำว่า the way of life นั่นคลอง14เป็นระบบของชีวิตที่12เป็นระเบียบของสังคมสังคมมีระเบียบชีวิตมีระบบมาจากที่12คลอง14เป็นเมนติงพอร์ตเป็นเบ้าหล่อหลอมวัฒนธรรมของรูปแม่น้ำคลองขออภัยนะต้องเสียเวลาหน่อยไปยาวสักนิดนึงสภาพแวดล้อมต้องขยายหน่อยที่จะไม่เข้าใจถ้าพูดแล้วมันอยากจะพูดให้เข้าใจผู้ฟังฉะนั้นมันจะเป็นลมไปแล้งไปเฉยๆคลอง14นี่เป็นระบบชีวิตที่12เป็นระเบียบของสังคมสังคมปีหนึ่งมี12เดือนสังคมจะต้องร่วมงานกันทำบุญเพื่อประสานประโยชน์สมานไมตรีต่อกันให้อยู่ด้วยกันอย่างเอกภาพอย่างมีความรักความอบอุ่นความเมตตาปานีต่อกันปีหนึ่ง12เดือนสังคมจะต้องร่วมกันทำความดี12ครั้งจึงมีคำกล่าวว่าแมนสิถมและแรงขาดแรงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพอแม่เฮาบ่เคยทิมเอาความดีเป็นลิมสลัดใจไว้คงทีสามัคคียึดไฟบลาทิมหีบข้องแน่พูดภาษาลาวมันก็ไม่ถูกอีกแล้วปากมันไม่ดีมันยังป่วยอยู่มันยังเป็นอัมพาตอยู่ขอให้เข้าใจว่าเรื่องฮีต12นี่เป็นระเบียบสังคมส่วนคลอง14เป็นระบบของชีวิตมีคลองอะไรบ้างฮีตเจ้าข้องขุนหีดเท้าข้องเพียหีดภัยข้องนายหีดบ้านข้องเมืองหีดพอข้องแม่หีดปูข้องงาหีดป่าข้องลุงหีดลูกข้องหลานหีดภัยข้องเขยหีดปีข้องเดือนหีดหายข้องหน้าหีดผัวข้องเมียหีดวัดข้องสงมีกี่คลองแล้วเนี่ย13หีดเถาข้องแก14ทีนี้เอาเฉพาะหีดบ้านข้องเมือง เมื่ออยู่ร่วมกันในบ้านนะ